Iċ-ċentru Audiovisiv tal-Partit Nazzjonalista jippreżenta. L-ewwel diskors f'mass meeting ta' Edi Fenek Adami bħala kap tal-Partit Nazzjonalista ġobu ġibba nhar is-27 ta' Wissu 1977. Il-li konna s-serna fuqam. qëtën tërmë dhe avra farijet, bëshë nërë gjanaj dhe avra farijet, ma jarë gjavë një gjërhat. Ora më zonë në kollë, e në një dhrau, të të oflu demokratiku, të të oflu qëtë në dhratë, të të oflu e në të spasja për rëgjona, e në parë të i gjërba, ma ndu që vërë këtë sërë i prazini, të thonë në lënja, lada për rezultat të rëvecioni. E më zonë, e në dhavë në farijet, ma i gjërat të këtarë për jizna. Ora më zonë në në vëmëresna, belli e kemë zonë në kollë, e thiru e mendë në të sarji, për ligjet elektorali, për regulamenti, bëgjda për farijet, ma i të rëtaktarë. E më këtët, a në resti, lënë komplu, në labu, e lopa demokratika. A në nëmnu, për demokratia, nëmnu, e lënë më shahjarë, me sistema demokratiku bësh me shqej pajin. O shqib në arë e s'jo në marë, bësh e kontron sahko, le zhdal parëshib bëjnë talëm. E në kontron sahko, l'organizacioni, l'energjia, për hinja të gulluhet minna. O lëmë sahko, le lë parti të vjadë, o të vjadë e lini për e kap, o të vjadë e ahrajn. Bëshë me që dalë partit me ajë, o e në odë mërësi e alënek, dalë në uaj mitin publiku, li në kollë në ringrasja, në tabli, në ringrasja në doktor Borqë Olivier, të të në sninë, të të me shqia dalë partit, në ringrasja në doktor Tabones, dhe amërë zmenë vëqeka, në rëngrasja ohraj në kollë, në rëngrasja doktor Giuseppe Maria Kamilleri, dalë amërë zmenë, parë al prezidenta në të kostinë, në rëngrasja në doktor Caruana, uëhet më sëvartë al partinë, illë al kemë në blë energjia, afra në më rëpëtët, afra më njërë do rëpëtët, në majkon shpëshëdo kabinet, Bëshë kënë e minu e zërë minu, minu lesë e ndu futurë atë o dhimu o afra në ma e kontestarë al shadow cabinet. Dhe kollë në ringrasion, o ata në ringrasion ma të fësirsh, illi da vërdu, dhe kollë adëm jahmo bëshëhtë lë partijë, dhe kollë adëm jahmo për kare gëllë në ndëm për partijë. Jena me të të gjithë të partijës, e provajtë e në në kompli blësë pinta le konë në me shenë bëja. O shqipti a i kënë, e në në lëtaha më kemë sektorit alë poplu shtajtë. O lëtë ajtë maljonjen, o studentil jonjen së kolla, o kolla dheu e më barra rahda, ta këmëni. E lëtë ajtë malë organizacioni jetë të nëta. E lëtë ajtë malë lë korpë konstituiti të njësë të lë kommerqë e të lë ndostëja. E jalë lopë demokratika, le lë mërën kellimëm, olmaj të atoni, jenë lë respondiam, forse lë të persuadiam, forse jenë lë të allëmë në ndonë. O është lasë të lopë demokratika, kellimë lë së mërë alihar, jikë të lë parlament, olmaj të jenë e atë në shëvët, atë në shëvët në jungjes, atë në shëvët në të lë kommerqë, Atë në shëvash në ndëpësi, atë në shëvash në nëta, atë mërë pjenë e në kellimon. Fëllë fatë, jeder e në më abadon, qërë të paniku. O plotë jë lëkë, në të rëvë, dhe një reakcionet ullëna, flotë malë të mëndë kontra të ahtëm nësëm, El poplu e më stufinu, e njësën në jifmu, e këtar dhev jë kritikau, lill gëvel, alla së gjamenti të jau. O atan në nëhtë të pëstat, fejni gëvel të allum e atë juri, e në ma jë stash jë tëllër aftar, kritika publika, ma jë stash jë tëllër aftar, dhe apli të e humërëm, pressure group, Dëf e ljumë organizati, biex kem jistajkom jinfluenzaw laġin tal-gvern, jinfluenzaw il-fil-pajis. Jider dana għalix l-attedjament tal-gvern kontra l-union huwa llum insensat. Wieħed ma jistax jifhem għalix il-gvern qiegħed jieħu attedjamenti bħal dawn. U aħna ngħidu illi llum wara li għaddejna 5 snin taħda l-gvern, araqna 6 snin taħda l-gvern, il-poplu anke dawk li reġgħu ma żvotawniex fl-aħħar elezzjoni qegħdin jindunaw li min naħħa tal-verità, qegħdin jaraw fil-Partit Nazzjonalista partit ta' kuraġġ u ta' fiduċja. U għalhekk illum kull min għandu drittijiet, kull min għandu drittijiet illi qegħdin jiġu mkasbra qed jumli aħna u lill-gvern jgħidu ma nħallix tkasbar id-drittijiet tiegħek. Jekk dan isejħu ma tiswix, jekk aħna tajna l-kuraġġ lin-nies biex jiefu d-drittijiet tagħhom, jekk dan huwa jsejħu ma tiswix, aħna dak ngħidu li huwa żmir tagħna, huwa żmir illi nispiraw il-fiduċja fil-poplu tagħna, kull wieħed minna illi għandu dritt, illi meta jkollu l-minaċċja għad-drittijiet tiegħu jieħed fuq taħek u jiġġieled. Il-kriżi kbira hija l-kriżi tal-moviment tal-union f'pajjiżna. Jiena diġà qed qogħod ngħid illi f'pajjiżna hawn il-kriżi tat-trade unions ħielsa. Il-kriżi tat-trade unions mhijiex fit-trade unions. Il-kriżi tat-trade unions hija il-minaċċa ta' dan il-gvern illi ma jistax jissoporti lil-min jaqlu. Tal-gvern li tam kien jiftaħar illi huwa l-paladin tad-drittijiet tal-ħaddiema, tal-gvern li kien jiftaħar illi l-union tal-eħ huma ħaġa tadra, meta ġie għall-prova, meta ġie għall-prova qiegħed juri illi mhux veru jemmen illi l-union huma essenzjali għad-demokratija għad-drittijiet tal-ħaddiema. U rajna il-malli il-membri ta' trade union obdew direttivi tal-union taħħom, rajna l-gvern jirreaġixxi billi taqtarhom barra, billi għamel il-lockout, billi jissospendihom, billi ma jħallihomx imorru għax-xogħol. U watanna, watanna il-Prim Ministru stess seduta tal-erba tal-Lulju fil-Parlament, meta jagħmel mozzjoni ta' urġenza biex niddiskutu il-qagħda ta' trade unions f'pajjiżna, il-Prim Ministru ħafna tidwir tad-diskors qal fil-fatt illi huwa kemm jemmen qal fid-dritt tal-strajk, għalimma l-strajk fisser illi ma tmurx għax-xogħol, li ma tagħtix ix-xogħol tiegħek u ma jfissirx illi tieħu azzjoni industrijali parzjali. Nesa il-Prim Ministru kemm il-darba f'pajjiżna il-unions li mordi ħadu azzjonijiet industrijali parzjali u issa huma stess innizzel fil-Parlament illi qal illi strajk ifisser illi ma tmurx għax-xogħol u jekk tmur għax-xogħol u tirrifjuta li tagħmel ċertu xogħol biss, l-employer min jimpjegak għandu dritt ikexxik il-barra ma jħallix tispalak xogħol, jiffiċċa anke forsi biex ikexxik kif hu għamel l-istobba. Mhux biss qiegħed jinnega dritt ta' azzjoni industrijali parzjali. Imma rajna u tafu intom ħafna minnkom hawn iktar minni nafu jien illi anke meta kien hemm strajk, anke meta kien hemm il-ħaddiema tal-banek illi ġew sospidi għal ma nafx kemm il-ġimgħa u marru lura x-xogħol, ir-reazzjoni tal-gvern, ir-reazzjoni tal-banek kontrollati bil-gvern kienet transfers vendikattivi, transfers slavar, b'nuqqas ta' promozzjonijiet, jew promozzjonijiet lil-min jidrilhom huma. U aħna ngħidulhom, għaw każa, imisshom jisħu huma li اليوم مالترتيب تالحزيمة لوصله باش يعملوا دولة الطريق اللي حزيم يسترايكيا عليش حزيم يبدل اليوم ينتهيو يا متى تشوح يا يستفتندو يا متى يدخل لورا الشول اسف ترانسفر موتشو وما عندوش شانس البروموسيوني ومتى تنسم البروموسيوني يتنسترايك اللي وصلت الانفورماسيوني اللي لكن سرياح جوينت اكشن كوميتي تال جنرال وركرز يونيون وتال موتر ليبر بارتي تال اكشن كوميتي اللي وقفوا دال لحر ادى كده هو للمنسير اللي يعطوا البروموشن ودال وقت يتحضروا بروموشن في السيفل سيرفيس بنسيرها بي اي اف بنسيرها اي اف وانكل اسميت دي جانعفوا من هما تدعوا للنيت نيت اللي تبقص بعضهم حفنة باش يلحقوا داون الكارجي نيت اللي سيعزوا قوان تتاتا اخرين افتشين تدعسهم يو اكتر منهم نيت اللي تعطوهم الكابوشن علش ما تترايكوش علش جو مزورة مش بالبابلك سيرفيس كونديشن كيف تبقص اما جو مزورة من ذلك امانة اخرين احنا للتاون اللي يهدو بروموشن اللي ما حقهمش نايدولهم اللي تدربوا احنا بالفرس اللي ندو كونه في الجبال اربط منو احنا كونه في الجبال فرسين كونوا عزل في الجبال ودور الطريق ان كنوا ردوا مراو كيف صاروا احنا ليبروكوبانا مشتن البروبليمي دكترياتي الكويسيونيات دكترياتي للجبرناندو مالحد ماتيرو يكتوما تالبانك يو يكتوما تالشفيل يو يكتوما الصبا ينترسانا البرنشيبيو تطريد يونيز هيلسا اللي يكونوا ليبري كيف تبطوا ما ليبري تكونت الليجي اللي يهدو كولاكسيوني ليوم ما يدرلهم هي محتاجة لانترس تالممبري تحهم ومالك احنا اسمدنا اللي شسكتور من داو اللي عنده تلويمة بالجبال سوان دمرتو كلت والجبال عنده تور كلت احنا فقط دم نبليح مش اكمل افوش من عند راجون اما لك احنا نريده اليونيز يتجيلدوا الزيدة تحتهم واحنا نرزق اللي الفرنشيسي تكريد يونيز كيلتا يبقى جارانتيت يبقى بلامتيفت ده ما نردوش نعملوه وكت ينفي البرلمنت بريزمبيو متى كن يمنح فايلينجي فوق الطبا ليجي بيها بدلو الليجي سارت سنعيو بررت يوليد اندوستريالي وفي البرلمان بتايج بشنايت اللي يمريش نعمل حد من طفلة تكن في البوزيتيالي ونايك اليونيون داندم رجل كله والفين اللي تتادي اتمريش نعمل حالو والعرف او اف اللي كنت اعتنا رضا الكليم من لوريدون طرف 1970 الرفور كون فور التلفزيون ورمي السقف قال اللي ينس قال اللي ينس قال اللي ينس ذاك الكليم ما عارش لين كنت نت أدونت أتنايك شعال من طف سبقني ليلو ولين ما كنت أتنايك حالو دانو ما لنقلني دانو ما التشويش مش تانا تحكم تاني هالدو اللي يرابورتاو فوق التلفزيون بالمعلوم تضغط للكونت يرابورتاو كيف يدرلهم يرابورتاو كيف يدرلهم ومش بسرة متفكوا هزبال هزبال لدي توتال اريزون وين اكتفلو فالمتسى الفريد فالسون بيش يكورجيها وكورجيها حرجة طوالة اما klienny il-mettux, raġa għal klienny il-mettux, u ta' daħi ikbar, għax ma tedda l-klien, u kien fl-ewwel fil-lira fil-parlament, jisma' d-debejt, u temani xed, u b'dara kollu, raġa kiteb kitba, meta bil-fors, kien jaf li dejt kienet bidba. U aħna, fuq dak il-rapport tad-diskorsi għaj fil-parlament, għamilna kawża oħra. Diġa għandna kawża fuq diskorsi li għamilt l-ewwel ta' Mejju li kif tafu irbaħniha u television kellhom żmien. Biex jagħtu rapport jew ta' dak li hekk. U issa l-kawża appellawha u jkollna nistennew ir-riżultat tal-appell. Din kawża imma ta' rapport minna ta' diskors li għamilt fil-parlament. Rapport li huma għamlu fuq television u fuq ir-radio, aħna tlabna li tinsema bl-urġenza. Lil poplu intom kunu tafu permezz tar-radio x'hekk jien x'qal il-partit. U ma tkunx tkunu tafu tiċċu oħra, għalkom tkunu tafu issa, kellkom tkunu tafu dikinhar. U għalhekk tlabna l-urġenza. Imma il-rikorsi tagħna għall-urġenza għadhom mixjin, qegħdin tlappell, forsi tl-aħħar jagħtuna l-urġenza biex il-kawża ssir u l-poplu Malti ikollu d-dritt li hu diġà tiegħu. Ikollu fil-fatt jisma dak li verament intqal u mhux dak li ġie rapporta s-sitta. U dan iwassalni fuq il-punt li diġà semma Dr. DeMarco. Hemm bżonn il-rati tagħna jibqgħu kif nafuhom il-koll. Aħna l-kull għandna l-akbar rispett lejn imħalfin kollha illi hemm. Sista għanna r-respett kollu lejn imħalfin kollha ta' pajjiżna kif il-poplu Malti dejjem kellu l-ikbar rispett lejhom. Imma l-ħares jidħol il-fellu f'rat in-nies illi meta jkollok kawża ma xaħat ieħor, jekk ikollok xi tajt ma xaħat, jew ikollok tieħu minn xi ħadd, allura qorti tagħmel ġustizzja. Imma jekk ikollok xi tajt mal-gvern, allura l-gvern ma tafx tettillu, ilaħħar imħallef, idaħħar imħallef ieħor, min jaf xista jiġri. Aħna li ħares naflu f'dan. Ma rridux illi naflu f'dan, imma jekk naflu f'dan, ikun ġbirtana wkoll. Li imħalfin aħna wkoll ngħidulhom, illi din għandhom ukoll aħna nistennew, illi mhux biss tissir il-ġustizzja, imma lill-poplu Malti kollu ikun konvint li qiegħda ssir il-ġustizzja anke jekk il-parti l-oħra tkun il-gvern tal-pajjiż. Għax pajjiż demokratiku il-gvern m'għandu ebda drittijiet superjuri fis-sens illi jista' jmur kontra l-liġijiet tal-pajjiż. Pajjiżi oħra u daqalu huma stess fil-programm elettorali tal-1971, pajjiżi oħra dak li għajdunu l-Ombudsman biex kull ċittadin li jħossu aggravat minn xi deċiżjoni tal-gvern ikun jista' joħodha kontra l-gvern u l-gvern jirranġa xi żball ta' amministrazzjoni li jkun għandu. Di kienet fil-programm tal-1971, 5 snin m'għamluhiex il-linki fuq l-Ombudsman u fil-programm elettorali ta' din darba laqgħet bissemmewha. U anke dan lilna jħassibna biex rebħu l-elezzjoni tal-71 u huma stess ftaħlu li se jagħmlu dak biex iċ-ċittadini kollu dritt jiġi salvagwarda, jiġi mħares anke kontra l-gvern tiegħu stess. Għamet snin mamluħiex u l-lum abbandonawa. U għal għal-taqtu għamali, ma tkun semlu intom il-gvern jizbalja, il-gvern jista jizbalja, u ċittadin għandu dritt li jekk il-gvern jizbalja, l-izbal jieġi irranġat. Il-krizi ta' trade unions pajjiżna lilna ħassibna mhux sejt. U r-risposta tagħna għal dik il-krizi tieħu diversi forom. Kif kien żmier tagħna meta aħna rajna dawk il-liġijiet jitrefqu qudiem il-parlament. Imħabba barkat ta' tobba meta aħna rajna l-Prim Ministru jgħid illi strajk ifisser ma tmurx għax-xogħol u ma tistax tieħu azzjoni industrijali parzjali. Meta aħna smajna l-Prim Ministru jgħid fil-konferenza ġenerali tagħhom illi jrid illi l-Union u l-partit isiru ħaġa waħda, aħna dan kollu ħassibna. U rettaħna mozzjoni fil-parlament fl-erba tal-Ulju. Mozzjoni ta' sfiduċja fil-gvern. Ridna najdu l-parlament. Ma jistax ikollu aktar fiduċja fil-gvern li miex b'dan il-mod. Imma mill-erba tal-Ulju sakemm waqa' fil-parlament ma sabux ħin biex dik il-mozzjoni iġibuha u tiġi diskussa. U l-bela kien hemm wieħed ma jkbors illi għalilna fuq il-television illi hemm mozzjoni li tiġi diskussa meta jar se jiltaqa' il-Parlament f'Ottubru. U jien intaqsi liema parlament demokratiku fid-dinja ikollu mozzjoni ta' sfiduċja fil-gvern mill-kap tal-Oppożizzjoni u ma jġibiet għad-diskussjoni iħalliha fuq l-ixtaffa jiġi għal-vaganzi qisu ma ġara xejn, qisu ma jiġri xejn. Jiġu l-vaganzi ta' xahar xahar dieta ma nafx kemm għandna u forsi linja, forsi mbagħad xi darba niddiskutuha fil-Parlament, forsi mbagħad niddiskutuha fil-Parlament. Il-mozzjoni tagħna kienet tajt illi fis-26 ta' Lulju tas-sena l-oħra il-Parlament approva l-att dwar relazzjonijiet industrijali. Wara l-gvern, il-dal-gvern stess, kien wieħed dik il-liġi bħala miżura ta' emerġenza fl-1971. Dik il-liġi saret fis-26 ta' Lulju tas-sena l-oħra. Għalkemm dik il-liġi saret fis-26 ta' Lulju ma bdietx isseħħ qabel l-ewwel tafra ta' dis-sena. 6-7 xhur wara li għaddiet fil-Parlament. Mhux biss imma għalkemm bdiet isseħħ, bdiet isseħħ aktar parti għaliex it-Tribunal tal-Arbitraġġ ma ġiex nominat u għaliex il-Joint Negotiating Council ma ġiex imwaqqaf u għadu mhux imwaqqaf tal-lum illi għandna 27 ta' wissu. Ebda wkoll fil-mozzjoni illi l-gvern naqqas mill-benefiċċji u d-drittijiet tal-ħaddiema mingħajr konsultazzjoni xierqa ma' trade unions. Ebda wkoll illi d-dritt tal-ħaddiema li jieħdu azzjoni industrijali fuq direttivi ta' trade unions qiegħed jiġi kontestat mill-gvern u minn korpi parastatali u mill-banek kontrollati minnu billi qed jittieħdu miżuri ħarxa kontra ħaddiema li robdu l-union tagħhom. Ebda wkoll illi l-partit li hemm fil-gvern qed jagħmel minn kollox biex jibla u jifga lill-General Workers Union. U għal dan raġunijiet kollha aħna ċerti li l-poplu Malti m'għandux fiduċja fil-gvern li għamellhom. Forsi tiġi fil-Parlament u bħal ħrieb kollha dawk tan-naħħa tagħhom jivvotaw kontra l-mozzjoni. Jagħmlu huma jaraw huma mal-kuxjenza tagħhom. Imma aħna jidrilna illi meta għandna gvern illi meta b'dan mod mal-ħaddiema dal-gvern ma jisħoqlux il-fiduċja la tal-membri tal-Parlament u aktar ma jisħoqlux il-fiduċja tal-poplu. U meta semmejna li dal-gvern irid jibla u jibqa lill-General Workers Union aħna nerġgħu ngħidu illi nafu lill-General Workers Union dejjem appoġġjat lill-Labour Party. Nafu li l-inna mlitilna ħsara. Imma xorta waħda aħna ngħidu illi rridu niddefendu l-prinċipju li anki dik il-Union m'għandix tkun parti minn partit politiku. U għal darba oħra aħna ngħidu illi nies bħala Star Kingswell illi avolja moħabilx magħna alla voglia mux tal-parte t-tara, aħlan t-l-mulu, għal-iswera, li huwa trade union l-ista, għabel muħu partitarju, wara, li huwa jil-rispetta, id-drittijiet tal-ħaddiema, għabel, ma jimxi fil-politika partiġjana tal-partit tiegħu, ullu minn żid isem ieħor ta' bliedem li l-ħadd ma kellimtu. Ta' bliedem li ma nafx xejn fuqu li tafunthom il-koll li taqraw mill-gazzetti. Qed ngħid għal Mike Sekel illi għaliex dan. Illi għaliex dan kellu l-kuraġġ, kellu l-kuraġġ tal-konvinzjoni tiegħu. Kien hemm ministri li jmisshom jisħu jgħidu li kienu membru tal-General Workers Union, kien hemm ministri li qalu lill-ħaddiema tat-tolfna biex ifittxu jkeċċuh u kellu jitlaq minn post li kellu fil-General Workers Union, segretarju tal-ikbar taħsima tal-ikbar union fil-pajjiż, kellu jitlaq il-ġob tiegħu li kien il-ġob li jiddefendi id-drittijiet tal-ħaddiema tas-sezzjoni tal-metall, il-ħaddiema prinċipalment tat-tarsna. U anke il-ħaddiema tat-tarsna jien ngħidilhom, intom veru tagħhom jaraw il-kafijiet tagħhom kalpettati u huma ħalqhom inti. Jien ma ngħidilhomx isiru nazzjonalisti, ma ngħidilhomx jivvotaw lilna, ngħidilhom jieqfu għad-drittijiet tagħhom, għax jekk ma jieqfux għad-drittijiet tagħhom. Mux umma, mux aħna mbatu bis, mux il-poplu koll dal-poplu jibati bis, ibatu umma u koll il-ħoddim, għax umma u koll il-ħoddim, għattiġiħom okkazjoni li kunu ringu jibġildu għad-drittijiet taħħom u jisibu l-inkontart wis biex dana jamluħ. Min barra il-mozzjoni ta' sfiduċja il-ejja reazzjoni kifess għal l-aġir tal-gvern ma' trade union, aħna rridu u l-wedu affarijiet oħra u koll. Diġa semmejt illi jekk isiru promozzjonijiet inġusti, dawn ma nistgħux ninsewhom. Undur jien fuq il-membri tal-Public Service Commission u ngħidilhom illi smart għandna kostituzzjoni li lilhom taċġihom pożizzjoni privileġġjata, tagħtihom drittijiet illi ħadd suppost ma jista' jindaħħlilhom l-gvern, l-ministri, l-prim ministru, l-ministru l-prim ministru flimkien. Huma għandhom ir-responsabbilità, huma għandhom ir-responsabbilità u jridu jirrispondu għaliha. Ma jistgħux jinħbew wara ħadd ieħor. Anki jekk dal ħadd ieħor ikun il-Prim Ministru, il-liġi tpoġġi r-responsabbilità fuqhom u hum għandhom jaraw illi ma jsirux affarijiet bħal dawn. L-istess ngħid għal korpi oħrajn bħal Broadcasting Authority, suppost illi hawn l-awtorità tax-xandir illi ma jista' jindaħħel ħadd. Laqas jekk jordnar għall-Prim Ministru għandha dritt tajtieħ. Oħra nsaqsu l-ċermen tal-awtorità tax-xandir, x'inhu jagħmel hemm? Meta jaf illi għadu kif kellu sentenza li qalet illi s-Sur Charles Abela Mizzi diskors tiegħi. Diskors tiegħi, diskors tiegħi fl-ewwel ta' Mejju, biċċru, biċċru illi meta tismar rapport kif smajtu ħintom, min ma kienx hemm, min ma semaniex, jgħid dax qal possibbli għal dawn l-affarijiet u llum għandu ċertifikat sentenza dettaljata li juri kemm dal-bniedem otbu jaqta mid-diskors tiegħi b'mod illi għamlu ma jistihem xizjed mhux iktar id-diskors tiegħi imma tista' tgħid irrapporta dak illi ridu. Dawn l-affarijiet aħna ngħidu u nwedu illi nagħmlu namlu ġustizzja meta u ċert li nkunu fil-gżejn. U niġi għal settur ieħor illi jidhirni bil-fors illum ikolli nsemmih qed ngħid għat-tobba ta' pajjiżna. Enligt ett program elektorale på omhallo att socialism och malting lem halet för arting och haddim därtill haddim taktarsna el petor därtill bejehtar hot ett stabil därtill bennej ett halet för program elektorale tachon och ett tredje rejtonna enligt stoppata pajizna och mahafne pokrete och mahafne mohan beshaela och utlom ونا حسنا حللين ما نسمع لهمش حسنا بريفيليجياتي حسنا اللي بين دفتا روما ينارو كل ناس اللي تستاحنا يا ابنا ما نريدوش ندخلو في الكويستيوني ولا اي دكتور باندو نردوم كلش يا ما ندومش ندوم كلش ديك الريدي يا روما يا روما ما نقبل اما احنا ما نستاوش نتولراو للفريق اللي قادر يسيرو الجبان تحتو اللي تعمل مجرنته في البايرمن عندك فسيوني ما تصبى الرتبة تشني الرتبة تايا ليلة على ملاي السب فلودو ويا الدليج ملاي اللي بيعي راي اللي داك التوب ما يستوجع بو في ستاري التفادي يسكرهم برا وفري ظهرة يرجع الدزميل ويرجع الدليج اهرى في البايرمن وعشق تحتو أكان دول مرجران في البرلمان يا ستة داو الطبة يا يتلو تشليت أو تشليت أو ستة أو تنسي أخرى إن كلا يتكتشل وفي الفات كتشيهم كلا داو كلا اللي كانوا يحضموا مع الفيل وكينو أدين لوك داو كانوا أدين تطفيزي في الفات جو إن كتشيا من مع الفيل والصراحة الوحدة في الجزيزة الفيل تنبيرا رأينا إلى Public Service Commission Public Service Commission للأرجانات هي اندبندنت من الجبال أندر فريس لتاشي الشيء والجبال ما يندحل ليك بدلة الربرامنتي وعالت اللي يحكي الكوميسيوني تكون صدس فتا لفتشير كوستانسي طلبة الأفليكاسيونيات الليمبيك مع الجبال ما تكون شيرها تستعمل الركومنداسيوني تاعها من هذيك الطلبة على الابليكاسيوني يا وشاندريهور اجيفيري اسا ورا اللي لم يعيدوا اللي منظم سن الطبة ورا اللي لم يعيدوا اللي ما ينفرتهم شحتا من الطبة اسا بدا عوادة يعيدوا بدلوا اللي يجي البابليك سيرفيس كوميشن نرجع نعيش تبقى اندبندنتي بدلة اللي يجي بش من الكول فور ابليكيشن ينزل داو الطبة وفي الفاكت انفورماتي انتي انتقال فبليكامنت من نيوز اللي ديجا جي انتيقات طبيب مالتي اللي كان يخدم برا احنا نايدو اللي ندربا نمنو في البرنشيبيو اللي التريد يونيون عندهم بريك يهدو الاكسيوني ليزرهم شيرها بش يدفندو الدريستي تاعهم احنا نايدو متى تريد يونيون عندا تنويم اندستريالي ما الامبلوير تاعها امنو داركاتو والزين احنا يدرنا الويدو لما نريكونوشتو شيء ما نريكونوشتو افضل اكتايتمنت ما نريكونوشتو افضل اكتايتمنت ليتزين تحت دولي تشيركوستانسي تحت التشيركوستانسي جفيري لكل تريد يونيون التجيرت ادريسيات الممبر تاعها ويكون لهم فيري اللي عشبان بالبابليك سيرفيس كوميشن اللي اعطحتو عشان المشكلة اعطحتو بالفيري اللي عشاندو دار فوتير يوتا باش يبروفاي كسر اكسيوني تا يونيون ايميني ديك اليونيون ومزون كل اللي كل حق يفهم الامبورتانسة تدان ما نستوش بايز ديموكراتيكو بايز اللي يمن في دريستي يكتر حديمة ما نستوش نكتتاو البرنشيبيو اللي اش من حدم هو الفين اش هو اقصحتو اللي رايات بالسيع للحد ما تيرو اللي راي كتشيو متى يدينو واحنا نايدو من تكتا دريستي يكتيرو نحسدو يرملو momencie l'impiegat o ġi u attazzjoni industriali imħabba li ġiet li għamil l-gvernna s-sotta aħna l-ġaw kolla l-wedum il-libriftiet taħħom xi darba intunu għet antunu fil-gvern intu għam l-amlura. ġi rapportat il-Prim Ministru li qal illi fil-kwistjoni tat-tobba hemm bżonn illi t-tobba jirrikonoxxu illi l-aħħar kelma trid tkun tal-gvern. Aħna l-kol nemlu fid-demokratija, aħna l-kol nemlu lill-gvern jagħtem biex jiggverna, aħna l-kol ngħidu illi veru l-aħħar kelma tkun tal-gvern dak li huwa tal-gvern, imma meta l-gvern huwa employer. Meta l-gvern huwa employer bħal kull sejt ieħor u l-ħares ngħidu illi xi sejt xi ħadd li jħaddem il-ħadd ieħor għax qed iħaddmu hu allura l-aħħar kelma tkun tiegħu. L-aħħar kelma tal-gvern tkun tal-gvern meta qed jaġixxi ta' gvern imma meta qed jaġixxi ta' employer illi għandu tinwim industriali mal-ħaddiema tiegħu nistennew il-gvern. Iżda mkentu jimxi skont il-liġi li għaddu huwa stess, jara xtajt il-liġi kien taħru illi huma taw id-dritt tal-arbitrax lil ħaddiema tal-gvern. Għalfejn tawhom id-dritt li jmorru qudiem il-qorti tal-arbitrax lil ħaddiema tagħhom meta kult il-wiema lil ħares issa flok barra l-arbitrax flok il-gvern nanta il-liġi li huwa għamel stess il-liġi li għadda tal-ħinu. Jaqtu bistieħ, ibiddel dik l-istess liġi biex jieħu l-poter fideħ illi jista' ikessi l-ħaddiema tiegħu. U għalhekk nerġa' ngħid, il-gvern veru li għandu jkollu l-aħħar kelma, imma l-aħħar kelma meta jaġixxi bħala gvern u mhux meta jaġixxi bħala employer kontra d-drittijiet tal-ħaddiema tiegħu. Ħafna mit-tilwin illi għawillum mal-ħaddiema tal-gvern u għafaw il-kondizjonijiet ta' xol tal-istess ħaddiema. U l-iskuża tal-gvern hija illi baħanna inqas minn sentejn issa biex naslu għall-1979. U hemm bżonn illi ta' dakinhar inqumu fuq ta' għajna. U jgħidu bil-kulħadd jaqbel fuq dan. Aħna ngħidulhom naqblu ta' fuqek. Naqblu, u illa naqblu, għanti għabni ħabilom, illa naqblu minn 1964, meta kwistajna l-indipendenza, u għamilna ġewx trattati mal-Ingilterra, għamilna wieħed tad-difiża, u għamilna wieħed tajnuna finanzjarja, u għedna dammu mal-10 snin, għaliex jiskien, illi 10 snin, u ma bistejjed għal-poplu Malti. Poplu li dejjem wara kemm huwa poplu il-naħdem, poplu jekk iftaħ il-kuraġġ kapaċi jimxi l-qudiem, poplu jekk taħ il-fiduċja kapaċi jmexxi l-qudiem lilu u lill-familja tiegħu. Uħsibna li 10 snin kienu se jkunu biżejjed biex naħdu mingħajr il-rajjuna mingħand tajjiżi barranin. U għalhekk stemna li jkollna 50 miljon lira għażmina ta' snin li parti minnhom kienu telf. Imma sfortunatament fl-1971 tara l-parti tlieħor fil-gvern u qal li taf kollox biex iħażin. U qalu mhux aħna għal għandi bżonn seba' snin oħra issa. Għal għandi bżonn seba' snin l-1979. Meħtijahu, id-detidijahu, għalta tabas l-oħra, maħtet kumpu taħra, u maħjkonna bżon, għajjuna mil-anħat. U għatanna issa, sena u maħrafxin, baħanna tal-1979, u istandunna li mustaj laħħa, istandunna li tal-1979, għadu sejkollu bżon, tal-għajjuna minn pajjiżi oħra. U issa, jgħati mawru jgħajt, ma jridu li ma jkunx għal-bażi, u aħna wkoll irridu li ma jkunx il-bżonn ta' bażi biex ngħixu f'pajjiżna. Qed jgħid issa tenkunu newtrali, u talli tenkunu newtrali, tagħmlu pjaċiri ħafna pajjiżi, particolarmente all'Europa e dall'Africa da sua, o dalle salamandre di azioni in colonia australiane, e rubia in luna, a canna zanna in luna, o lo ahna lai da ulo, e se stai che sabatni, è vero, che lo ne sono bizzeie, sabatni, per mai conne bzon, ai luna non paese ora, e mal veri a tirare con occhi, e tuoi due a te spalo, e le malatal, e le falla, o la vitamina che sa la bandia, tona, o la ciara a me che è di Gesù. Ahna l'estero, e le fe questioni et nazionali, nic brodacei, in tiro al paese, e le veramente mamatori, e ridono le papparie nazionali, ma non ha dos nel giro di bagnetta, ahna hai di mor, o mai hai di vihor, ahna rido, e le chi stai con, ful politica barranilla, nablu, e si può formula, le come accettata, al colhat, e noi ti sewa, e le metà ahna raina, il programma elettorale tahom, sibna, e li stai con, e le tenstab, formula, e le come accettabili al colhat. Umma che non faggeu, zeuci alternativi, che non alu, e le wahda mettoro a sistat condit, da stein bilaterali, ma paesi, e le danni esteo, e li garantolna e sigurtà da paesna o iaiuna economicamente. E di che formula, che ne formula l'età del hafna, ma da che ne edna il programma elettorale dana. Ah ne edna, e li ahna marridus, e li paesna, e con lo base fia, paesna e con la base fia, o i cum bil forz ahna, le ridunesu bil elettal base. Ahna edna kol, illi marridus, namlu parti mil blokki l-kbar, illi l-lum ija d-dinja maqsuma fihom. Imma edna rridu, illi s-sigurta ta' pajjiżna tkun garantita bil-fatti, u mhux bil-klim, u mhux bil-karti. U aħna rridu nkunu nafu, u nitalbuh il-gvern bid-dritt, illi jgħid x'inhuwa. Dak trattat illi qed jgħid li sejjer jagħmel ta' newtralità. Jgħidilna dak trattat li bih niggarantixxu n-newtralità ta' pajjiżna u se jkun trattat ma' erba' pajjiżi f'daqqa kif qed jgħid huwa jew le. U se jkun trattat ma' pajjiż wieħed wieħed minn dawk illi qed isemmi huwa jew le. Xi drittijiet jagħti dak trattat li daw pajjiżi l-oħra. U garanzija vera soffri din il-garanzija għan-neutralità ta' pajjiżna. Aħna nafu l-istorja tal-linna e kelli kien hawn pajjiżi fl-Monti, kien hawn il-Belġju pereżempju, illi minn għalih kien iddikjara li huwa pajjiż newtrali u n-newtralità ma tbietlu xejn. Għax meta qamet il-gwerra għaddew minn fuqu u ħadma rrispetta n-newtralità tiegħu. Aħna n-newtralità tagħna. Aħna l-pozizjoni tagħna rriduha li tkun garantita li jkollna s-sigurtà ċertezza ikollna s-sigurtà ta' pajjiżna garantita minn pajjiżi illi verament jistgħu jiggarantulna s-sigurtà tagħna. Jalla l-gvern jirrealizza illi kwistjoni bħal din mhijiex kwistjoni ta' partiti hija kwistjoni nazzjonali u kif qiegħdna fl-mordi nerġgħu ngħidu. Aħna l-issi illi nekkuwa jgħid, aħna niddiskutu, aħna l-issi illi nagħtu l-kontribut tagħna imbatta s-sem tagħna ikun għal-ġid ta' pajjiżna. U l-istess ngħidu għall-pajjiżi l-oħra li qed jittrattaw mal-gvern tagħna. Da mhux pajjiż fejn għandna partit, fejn għandna gvern ta' partit wieħed. Dan huwa pajjiż demokratiku maqsum veru bejn żewġ partiti kbar. Huwa fl-interess ukoll tagħhom illi l-poplu kollu jaċċetta kultejn illi jistgħu jikkonkludu huma. Jalla nerġa' ngħid, naslu biex tinstab is-soluzzjoni li tkun akċettabbili għal kulħadd. Il-poplu verament li jrid huwa li jkollu l-paċi li jkollu l-imħabbat tal-tna nfosna u kif smajna jgħidilna l-istess President tar-Repubblika tal-aħħar ta' jiżna dakku għall-President tar-Repubblika tagħna l-kull u aħna nisma' għall-President tar-Repubblika tagħna u aħna nisma' l-kliem li qalu wkoll l-appelli għamilu biex tinqeret il-mibeda li għal pajjiżna u hemm bżonn li tinqeret. Hemm bżonn li ma naqrawx aktar artikoli fl-Orizzont. Hemm bżonn li ma naqrawx aktar artikoli fl-Orizzont illi nxewxu il-ħabsi ma bejniethom. Hemm bżonn ma naqrawx aktar artikoli li jgħidu illi hemm bżonn il-promozzjonijiet jingħataw biss il-laboristi. Hemm bżonn ma naqrawx iktar ittri fit-torxa bħal dik li kiteb wieħed ex-membru parlamentari tagħhom. Li qal lill-Prim Ministru biex jagħtihom l-armi biex ikunu jistgħu jinkieldu maħawtam il-Maltin. Din l-ibeda aħna rridu naqerduha qabel maħna nazzjonalisti, qabel ma huma laburisti, suppost li l-koll aħna Maltin u l-Partit Nazzjonalista għala l-partit ta' kulħadd u li qed jinsabbuhom Maltin qabel kollu. Intom tkunu Maltin qabel kollox u għalhekk trid tinqata' din il-mibeda u rridu niflok il-mibeda it-taltan ir-raġuni. Nisimgħu il xulxin, nisimgħu x'għandna xi jgħidu aħna, nisimgħu x'għandhom xi jgħidu huma u bħala nies maturi niddeċidu mill-verament irid il-ġid ta' pajjiżna. Aħna dejjem dak diskors ngħidu tistatru intom fl-1973. Meta minna l-celebrazzjoni ta' jum l-indipendenza, aħna finna tħaramotaw l-indipendenza ta' aħna. Aħna kritna l-indipendenza ta' aħna. Ta' minna verament poplu wieħed. Ma' xej għandu jifridna f'pajjiżna li fil-mibeda li qiegħed jiżraħ ieħor. U din id-darba, il-motow tagħna se jer ikun kif qal Dr. DeMarco qabli, illi pajjiż ħieles għandu jkun hemm ħaddiem ħieles. Pajjiż ħieles, ħaddiem ħieles. Hemm bżonn nifhmu din ukoll illi jekk irdu nibqgħu nazzjon demokratiku, jekk irdu nibqgħu nazzjon ħieles, irid ikun ħieles kulħadd, irid ikun hemm ħaddiem ħieles. U aħna l darba oħra din is-sena kif inhu dmir tagħna l-Gvern għodbu dan ma jagħmlux, kif inhu dmir tagħna aħna rridu niċċelebraw wkoll jum l-indipendenza. Jiena kif diġà tafu jiena mhux sejjer inkunaw dikinhar għalhekk wara li kellimt kemm stajt minn fost il-poplu Malti. Dill għandi nkellem lil-dattan fiħor poplu kbir dakke ma' Malta ma' tlef bittel fruħ li hemm l-Awstralja immur hemmhekk ukoll. Immur hemmhekk ukoll fuq-sedina li għamluni fi ġranet illi fiha huma wkoll jiċċelebraw jum l-indipendenza u jien inkun hemm qed niċċelebraw magħhom jum l-indipendenza ta' pajjiżna. Immur hemm biex nisma' l-problemi tagħhom, immur hemm biex nara l-inkwiet tagħhom, immur hemm biex jien inkun naf għada meta nkunu fil-Gvern. Aħna li aħna l-Gvern Alternattiv ta' pajjiżna inkun naf jien ukoll ikunu jafu sħabi x'għandna nagħmlu għall-ġej tal-immigranti ħutna Maltin. Ix-xemx niżlet u l-ebri nispiċċaw. Jien illum il-messaġġ tiegħi huwa messaġġ ta' kuraġġ. Il-Partit Nazzjonalista qatt ma beta mill-inkwiet. Il-Partit Nazzjonalista anki meta fl-art minijiet tal-kolonjaliżmu forsi qatt ma kien joħlom illi pajjiżna verament se jkun pajjiż indipendenti, dejjem ħolom li pajjiżna se jiġi darba jikseb l-indipendenza وبجستيسيا ستوريكا كنو اللي جيب الاندبندنس على بايسنا اللي هدينا بدايين من انكويتي اخر انكويت سيريو اللي فرش حفنا مميش يخلوح بالزيت الانكويت لتمي اللي يستيكم اللي الكفان تالجورناتا وصل في الساق اللي ما يبطلرات برسيوني فوقه ما يبطلرات كريتيكا فوقه وما اللي يسمى الكريتيكا يبدأوا يعيدوا لعت الشوث وما اللي يسمعوا الكريتيكا يبدأوا يعيدوا الفاشيست وما اللي يسمعوا الكريتيكا يجري فرسي كيف جرى في البرلمان لحر تدوتي على ضربة اثنين ضرب يتحيح يجي فرس النحطة الأول المنع الطاول الميت المن فرس يقطح وشه المن فرس يتفوفاو يفتح كاف يورد أنا كله الكريزي اللي الكفان يلتح فيها اللي الفايت يلتح فيها اما الارجعي اهو البارتيت ناسيوناليستا البارتيت تالكورات البارتيت تالفدوسيا البارتيت اللي يوحكم اللي متانطونه في الكفان كونش تكون السيتواتيوني نجارانتوكم فطر اتبع نجارانتوكم جميل يا احيار نجارانتوكم الكل نجارانتوكم الكل اللي برساته كل واحد منكم نجارانتوكم الديمقراطية الفايزنا نجارانتوكم الزلوط اكونوميكو نجارانتوكم الزلوط سوشيالي نجارانتوكم سلمة واحدة لفلوس بالجرسو ومدوية تاجو اسرو الكل فرحانة الكل ده علي كان الأول ديسكورس في ماس ميتينغ تاع إيدي فينيك أدامي بحال كاب تاع البارتيت ناسيوناليستا جوبو جيبا نهار 27 تاع ويسو 1977 برزنتاسيوني تشنترو أوديو فيزيف تاع البارتيت ناسيوناليستا.